met Petra Grijzen. En vandaag staan we met de bus van NPO Radio 1 in Hengelo om te praten met jongeren en hun ervaring met wachtlijsten in de GGZ. Want ook hier in Oost-Nederland zijn ze ellenlang. En we hebben natuurlijk ook weer muziek en poëzie en de zon schijnt. Het is hier geweldig mooi. Dat allemaal zometeen. Eerst het nieuws met Wouter Wolgemoed. De autoriteit Consument en Markt onderzoekt meldingen over energiebedrijven die contracten met consumenten willen openbreken vanwege de gestegen energieprijzen. In sommige gevallen ging het ook om klanten die hun tarief voor een jaar hadden vastgezet. Volgens de Consumentenbond mogen dit soort contracten in principe niet eenzijdig worden ontbonden. In 2 vuilcontainers op verschillende plekken in Zoetermeer zijn speakers gevonden waarop babygeluiden werden afgespeeld. De politie vond de speakers gisteren en vanochtend na meerdere meldingen van mensen die het geluid uit de ondergrondse containers hadden gehoord. Een politiewoordvoerder zegt dat dit niet iets is om een grap mee uit te halen. In het zuiden van Rusland zijn 26 mensen overleden na het drinken van illegaal gestookte sterke drank. 28 anderen worden behandeld voor ernstige vergiftiging. 6 mensen zijn opgepakt voor het produceren en verkopen van de drank. In Rusland overlijden vaker mensen door het drinken van zelfgestookte drank. In 2016 vielen daardoor in Siberië 78 doden. De Russische regels voor het produceren en verkopen van drank en andere vloeistoffen met een hoog alcoholpercentage werden daarna aangescherpt. Sommige gevangenismedewerkers in Roermond doen geregeld een dutje tijdens hun nachtdienst, zeggen ze tegen de regionale omroep L1... na de schorsing van 2 beveiligers van de Roermondse gevangenis. Die waren in september tijdens hun werk in slaap gevallen. Collega's van de 2 zeggen dat dit al jarenlang gebeurt, vooral in de centrale meldkamer waar geen camera's hangen. Een woordvoerder van de gevangenis zegt altijd hard op te treden tegen slapen tijdens de nachtdienst. Het weer nog, het is overal droog en zonnig bij 15 tot 17 graden. Vanavond en vannacht koelt het flink af. Lokaal is ook vorst aan de grond mogelijk. Ook kan er weer dichte mist ontstaan. En morgen hetzelfde weerbeeld. ANWB Verkeersinformatie. Het rijdt bijna overal goed door. We zien een uitzondering bij Den Haag op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Er staat tussen het Malieveld en knooppunt Prins Klausplein 3 kilometer file met een kwartier vertraging. Na een ongeluk is de rechte rijstrook dicht. Jouw project kent geen grenzen. Ons assortiment dus ook niet. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. Het kan je zomaar gebeuren. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ondanks keihard revalideren staat je leven volledig op zijn kop. En niemand die je daarmee leert om te gaan. Daarom is er Restart, een nieuw programma van Handicap.nl. Restart helpt mensen hun leven opbouwen na revalidatie. Dat kan alleen met jouw hulp. Word supporter van Restart op handicap.nl. Omarm je gevoel voor avontuur. Ontdek deze winter het buitenaards mooie Noord-IJsland. Bezoek bevroren watervallen. Bewonder het Noorderlicht. Verken vulkanische landschappen op een sneeuwscooter. Ontdek Noord-IJsland met Voigt Travel. Noordijsland.nl. Jouw Volkswagen brengt je overal naartoe. Logisch dat je alleen het allerbeste voor hem wil. Gelukkig is dat na zijn 5e verjaardag super voordelig. Want Volkswagens van 5 jaar en ouder krijgen 15% voordeel op onderhoud bij de Volkswagen dealer. Dat is het voordeel van Volkswagen Economy Service. Check het op Volkswagen.nl. Ontdek het buitenaards mooie Noord-IJsland met Voigt Travel. Ga naar noordijsland.nl. Om 1 uur 's middags een biertje drinken en dan praten over ingewikkelde zaken als het Koningshuis, het stierenvechten, de verdeeldheid van Spanje. De bar leek de analoge echokamer van de Spanjaard te zijn, die met grote regelmaat bezocht dient te worden. De kroeg in. Morgen 8:30, VPRO NPO 2. Brieven aan de rest van Spanje. NPO Radio 1. NTR. Iets na 3 uur. Hier Hilversum uit in Hengelo. En we hebben onze grote gele bus van NPO Radio 1 in Hengelo op het terrein van Stal Meenderink, waar paarden van de herfstzon genieten. En wij ook trouwens. We zitten hier buiten de bus. En paarden en Hengelo zijn al eeuwen met elkaar verbonden door de paardenhandel. Dat is niet de reden waarom we hier staan. Waarom zijn we hier wel? Omdat twee van onze gasten hier voor de paarden zorgen. Zoals Noas. Yes. En Noas, waarom vind je het zo fijn om hier te zijn? Het is hier echt gewoon natuur. We hebben hier natuurlijk onze eigen paarden staan. Dus dan kan ik helemaal ontspannen. Het leven is zo druk en chaotisch soms. Maar hier is het heerlijk rustig. Goed om hier te zijn. Dit is Hilversum Uit. Met Petra Gijzen. Ja, in Den Haag zijn VVD, D66, CDA en ChristenUnie aan het praten over een nieuw kabinet. Maar wanneer ze eruit komen, niemand die het weet. Terwijl de grote problemen in Nederland wel blijven liggen. Denk aan de woningnood, het klimaat, de tekorten in de zorg, institutioneel racisme. En daarom gaan wij de komende tijd langs bij de mensen die daar direct de gevolgen van voelen. Zoals we vorige week het verhaal van Mark en Bas in Enkhuizen hoorden, die in een caravan wonen omdat er geen woningen zijn. Vandaag in deze uitzending hebben we extra aandacht voor dat andere grote probleem. De tekorten in de zorg. In de jeugdzorg, om precies te zijn. De geestelijke gezondheidszorg voor jongeren. Want dat zorgt voor lange, lange wachtlijsten voor deze jongeren. En degenen die erover kunnen meepraten. We hoorden al even Noas. Goed dat je er bent. En Maartje ook. Maartje Harms, goed dat jij er bent. Dankjewel. Want dit is waar jullie mee te maken hebben of hebben gehad. Want Noas, kun jij eens even teruggaan in de tijd? Je bent nu 22. Toen jij 17 was, kreeg je een burn-out? Ja, dat klopt. Ja, dat was één groot probleem natuurlijk. Toen ik 17 was, heb ik een burn-out gekregen. Ik moest heel veel ballen hoog houden en hield het eigenlijk niet vol. Ik studeerde, ik had mijn baantje, ik had meerdere baantjes. Ik had paarden, ik had vrienden en het ging gewoon niet. En ik voelde dat op zich redelijk op tijd aan. Dus toen heb ik hulp gezocht bij de huisarts. Maar ik liep eigenlijk tegen het probleem aan dat ik 17 was. En de wachtlijsten voor zorg waren eigenlijk onwijs lang. Dus ik kon niet aangemeld worden bij de volwassen GGZ, want ik was nog maar 17. Maar bij jeugdzorg kon ook niet, want tegen die tijd dat die wachtlijst voorbij was, was ik al 18. Ja. Dus ja, waar kun je dan terecht? En dus duurde het heel lang voordat je uiteindelijk hulp kreeg. Ja. En het werd van kwaad tot erger. Wat gebeurde er? Nou, mijn burn-out is op dat moment, want vanuit mijn burn-out is alles stopgelegd. Ik had een onwijs druk en ook heel sociaal leven. En dat is van op de een op de andere dag is dat weggevallen. Waardoor ik ook me heel eenzaam ging voelen. Er was weinig begrip vanuit mijn klasgenoten. Dus ik voelde me ook gek en ik ging me schamen. En toen is die burn-out eigenlijk door mijn angsten en eenzaamheid verergerd na een depressie. Ja, en dan kom je bij de crisisdienst terecht, want er is geen hulp voor je. Zo. Dus eigenlijk, ja, is dat gewoon echt waanzinnig geëscaleerd. En dat kwam omdat je zo lang moest wachten. Nou ja, onder andere, dat heeft het versterkt. De problemen zaten er al. U komt niet voor niks natuurlijk in een burn-out terecht. Mm-hmm. Maar omdat ik zo lang moest wachten, werden mijn problemen alleen maar erger. Ik leerde niet om te praten. Ik werd bang voor de hulpverlening. Dus vanuit de crisisdienst, daar werd ik aangemeld, want ik werd ook heel erg suicidaal. En dat is van kwaad tot erger gegaan tot een opname in 2019. Ja, dan zijn we 2 jaar verder. Zo kan het gaan. Zo Maartje, kan het gaan. Hoe lang duurde het bij jou voordat je geholpen werd? Het is eigenlijk best wel recentelijk gebeurd. In 2020 kreeg ik echt wel veel last van mijn mentale problemen. En toen heb ik aan de bel getrokken. En een jaar later heb ik pas de hulp gekregen die ik nodig heb. En wat deed dat met jou, dat wachten op die hulp? Want waar had jij last van? Ik had heel erg veel last op dat moment van nachtmerries en paniekaanvallen. Mijn leven was heel erg druk. Dus op een gegeven moment had ik ook redelijk veel burn-out klachten. Dus ik ben daarmee naar de huisarts gegaan en toen heb ik gevraagd, wat kan ik hiermee? Nou ja, omdat ik ADHD heb, gingen zij direct denken aan die ADHD. Dus ik werd eigenlijk doorgestuurd naar mensen die dus daarover gingen. Maar die zeiden, ja, maar meid, er zit veel meer achter dan alleen die ADHD. Dus ik werd weer doorgestuurd. Maar telkens moest ik weer opnieuw mijn verhaal doen. Moest ik weer opnieuw vertellen waar ik last van had. En op een gegeven moment deed ik dat met zo zonder emotie dat het eigenlijk bijna niet meer overkwam. Dat mensen dachten van, nou, hoe kan je dit zo makkelijk vertellen? Terwijl er eigenlijk echt iets heel ergs aan de hand is. Dus het werd eigenlijk erger en erger. Ja. En ik deed mijn verhaal zo vaak dat ik het gewoon, ja, op een gegeven moment voelde ik er niks meer achter. Nee, maar ondertussen ging het wel slecht met je. Want, hoe slecht ging het dan? Het ging op een gegeven moment, denk begin 2021, moest ik mijn paard verkopen. Ook omdat het niet lekker met mij ging. En dat ging niet samen. En toen zat ik echt in een crisis. Dus toen kreeg ik na een gedachte en dat ging niet goed. Toen had ik echt hulp nodig. Ja. Dus ik heb een hele boze mail gestuurd naar op dat moment mijn psycholoog. En toen mocht ik eindelijk op crisisgesprek komen. En toen bleek dus dat ik zou daarvoor een hoe is dat? Ik kon niet op mijn woorden. Je zou daarvoor een gesprek heen komen. Oh ja. En uiteindelijk hebben ze dus mij een misdiagnose gegeven, waardoor ik weer door werd gestuurd. Nog meer ja. Wachten op de goede behandeling. Voor de goede orde, je wordt nu wel. Ja, goed eindelijk. Behandeld. Ja, voor trauma. Dus ze hebben mij eerst een andere diagnose gegeven. En uiteindelijk zat ik daarvoor in de intake. En die mevrouw zegt: jij hebt helemaal geen persoonlijkheidsstoornis, maar het ligt aan trauma. Dus wat een traject. Ja, het niet is te geloven. Bizar. Het wachten alleen, dat hoor je wel eens, hè? Is een trauma op een trauma. Voelt dat ook zo? Ja, absoluut. Ja. Ja, ik denk vooral inderdaad, je wil gehoord worden op dat moment. En dat je dan telkens van het kastje op de muur wordt gestuurd, is gewoon, ja, dat voel je echt dubbel mislukt. En ook eenzaam, hoorde absoluut. Ik al. Ja. Noah ook zeggen. Ja, absoluut. Psychisch ziek zijn is zoiets eenzaams, omdat jij bent de enige die voelt wat jij voelt, die denkt wat je denkt. En wij jongeren, of eigenlijk wij, de hele generatie heeft altijd het gevoel dat alles wat we doen gek is. En daar schaam je gewoon heel erg voor. Mm-hmm. Dus daar komt eenzaamheid bij kijken. Want ik hoor de gedachten van luisteraars. 17 en een burn-out. Ja, dat kan echt. En het gebeurt vaker dan we denken. Alleen het wordt te weinig erkend en herkend mm-hmm. ook. Ik studeerde zorg. Maar het werd niet gezien. Mijn klasgenoten snapten er niks van. Ze zagen wel dat ik thuis stories maakte met de paarden. Ja, je bent gewoon aan het spijbelen vakantie aan het houden. Het was een zorgopleiding. Dat is gewoon te weinig. Maar dat doet natuurlijk dan ook iets met je. Als je inderdaad, hè, de schaamte waar jij het over hebt. Dit is jullie verhaal. Dat is al schrijnend genoeg. En dit verhaal staat eigenlijk voor heel veel verhalen van jongeren in Nederland. Want bijvoorbeeld, en ook hier in het oosten van het land, bij een grote hulpverlener hier in de regio, moet je soms bijna een jaar wachten. Wat jullie dus ook hebben meegemaakt. Als je bijvoorbeeld persoonlijkheidsstoornis hebt, last van paniekaanvallen, wat jullie beschrijven. En landelijk staan er nu 75.000 mensen op een wachtlijst. Als jullie moeten aangeven wat je dan het meest gemist hebt, waar je het meest mee zou zijn geholpen, wat zou je dan zeggen, Maartje? Ik denk tussendoor opgevangen worden door echt mensen die er verstand van hebben. Tijdens het wachten? Ja, tijdens het wachten. Ik heb heel erg gemist dat mensen mij op dat moment hielpen. Het was heel erg, ja, maar nu moet je wachten op de wachtlijst voor de volgende therapie. En daartussendoor was er eigenlijk niemand die mij kon helpen, terwijl ik eigenlijk in een crisis zat. Ja, ja. En dat alleen een luisterend oor, ja, was misschien al genoeg geweest. Ja. Ik wil even naar Mitchell Boers, is VVD-fractievoorzitter. VVD zit ook in het college hier in Hengelo. En ik heb begrepen dus dat bij een van de grootste zorgaanbieders in deze regio de wachttijden wel op kunnen lopen tot een jaar, 20 weken. Dat is bijna een half jaar, is ook al heel erg lang. Wat ga je doen om deze mensen te helpen? Ja, ik hoor dit soort verhalen dan aan. En dan denk ik echt van ja, dit moet je gewoon snel aanpakken. En in de gemeenteraad zitten we natuurlijk altijd wel te kijken, maar dan heb je het over cijfers. En die cijfers zijn een aantal mensen die er gebruik van maken. En het geld wat er tegenover staat. En dan zie je soms de verhalen daarachter niet. En dan hoor je dit soort verhalen en denk je echt van, ja, het is niet alleen geld. Mm-hmm. En als we ook kijken naar onze gemeentebegroting, dan zie je inderdaad de jeugdzorg, dat stijgt de pan uit. Ja. En dan zien wij nu ook gewoon van, ja, ik krijg gewoon vanuit landelijk. Wat de bedoeling daarachter ook achter was bij die decentralisaties. Probeer die mensen beter in beeld te krijgen. Nou, dan krijg je die verhalen ook meer naar boven. Maar dan moet er ook. Maar hoe kan het dan dat jij deze verhalen dan eigenlijk niet in beeld hebt? Nou, ik moet zeggen, ik werk zelf in het onderwijs. Ik zie dit soort verhalen zie ik ook wel terugkomen qua werk. In de klas? In de klas. Mentorleerlingen waarvan ik denk van ja, daar moet misschien gewoon hulp op komen. En als je dan ook soms ziet waar onderwijzers soms ook mee worstelen van wat moeten we hiermee. En als ik dan ook al hoor van ja, bied gewoon een luisterend oor. En ik weet niet hoe dat bij jullie misschien is op school is. Of jullie begeleiding kregen van docenten. Of dat je daar terecht komt met je verhaal. Wat ik vooral denk op school is, ik zei al eerder, ik heb sportklas gedaan. Hè, dus ik kreeg 2 uur per dag had ik gym. Maar er is mij nooit verteld op de basisschool of geleerd hoe ik met de rouw van mijn opa om moest gaan, die ik verloren was op dat moment. Terwijl we dus allemaal de hele dag door gym en sport kunnen krijgen, maar onze mentale gym wordt niet meegenomen. Nee. Ja. Nou ja, maar dan nog even terug naar de vraag. Ja. Wat doet de gemeente Hengelo nu, die verantwoordelijk is voor de zorg van onder andere Maartje en Noas, ja, en dus nog zoveel andere jongeren in deze regio. Ja. Wat doen jullie om ze te helpen? Ja, wat wij nu vooral hebben gezegd als gemeente, moeten echt op het voorliggend veld moeten we veel meer gaan doen, veel meer in de preventie. Er zijn gewoon inderdaad, de wachtlijsten zijn lang. Die gaan we echt niet van op de een op de andere dag, die gaan echt niet weg. Dus wat moeten we nu doen? Voor op de korte termijn moeten mensen ook gewoon geholpen worden. Die noem eens een voorbeeld, wat jullie dan gaan doen? Nou, we gaan bijvoorbeeld, je ziet bijvoorbeeld heel veel praktijkondersteuners naar voren komen. Zowel bij de huisarts, maar ook vooral op scholen hebben we nu gezegd van ga nou op scholen ook aanwezig zijn. Ga kijken wat daar speelt. Help de mensen die van de onderwijsondersteuning zijn. Help die handvaten te geven om hiermee om te gaan. Helpt dit jullie als je dit hoort? Denk je dat is een goede oplossing? Wat ik voornamelijk denk is dit een stukje beleid wat bedacht is door de beleidsmakers? Of heeft de doelgroep ook aangegeven dat ze hier op zitten te wachten? Want dat is wat er vaak niet gebeurt. Er wordt beleid gemaakt om mensen die daarvoor geleerd hebben. Maar als je die feiten of jullie ideeën checkt bij de doelgroep, komen er vaak hele andere antwoorden uit. Want een praktijkondersteuner, is dat dan iets waarvan je denkt, daar hebben jongeren wat aan? Ik zie Maartje een beetje sceptisch kijken. Nou, ik heb zelf wel bij een praktijkondersteuner gezeten. Maar ik heb wat aan hem gehad, omdat hij zelf ook zijn contacten had bij de andere afdelingen. Zoals, ik kon heel snel naar binnen. Dus ik heb die wachtlijsten om binnen te komen, heb ik allemaal kunnen skippen door hem. Dat was heel fijn. Dus dat is misschien wel een goede oplossing dus. Ja. Daar heb je wat aan. Ja. Maar tegelijkertijd is er nog iets anders aan de hand. De gemeente moet, Hengelo heb ik het over, ja, moet volgend jaar 2,3 miljoen gaan bezuinigen op jeugdzorg om het huishoudboekje op orde te houden. Ja, en dat is waar wij heel erg mee zitten te worstelen. Want aan de ene kant heb je natuurlijk als gemeente, moet je ook gewoon financieel moet je op je centen letten. Hoeveel geven jullie per jaar uit aan jeugdzorg? Ongeveer, schatting, je hoeft niet op de komma nauwkeurig, maar... Nou, dat durf ik echt niet zo te zeggen, want op de komma gaan echt miljoenen in. 22, ja. Ja. 22 miljoen. Ja, dus dat is gewoon hartstikke veel. En als gemeente heb je daar natuurlijk ook een rol in. Dus we hebben inderdaad net precies wat jij zegt. We hebben ook echt als gemeenteraad ook gezegd van college, ga in gesprek met de mensen in het veld. Wij zitten hier, wij kunnen dit ook niet oplossen. Ga kijken waar die behoefte is. En daar moeten we op insteken. En dat is voornamelijk het verhaal van achter de preventie. Leg het vooral bij die professionals neer. Ja. Maar als jullie dat horen, die bezuiniging van 2,3 miljoen, is jullie schrikken. Ja, absoluut. Kijk, ik vind geld ook niet de oplossing voor het systeem wat we nu hebben. Want blijf je geld steken in wat we nu doen, blijft het misgaan. Dat is een feit. Er moet een radicale verandering komen. En dan kunnen we een praktijkondersteuner daar naartoe sturen. Maar er zijn ook ervaringsdeskundigen en ervaringswerkers in het veld. Die zijn geen hulpverleners, ze zijn hoopverleners. Mm-hmm. En juist die hoop hebben wij nodig als je mentaal in de knel zit. Want als je die bezuiniging hoort, waar ben jij dan bang voor? Dat het er niet beter op gaat worden. En ik ben heel, heel bang. Ik ben ten eerste bang voor de mentale gevolgen van corona op jongeren. Maar als de zorg daar ook niet op ingesteld is, dan ben ik nog. Ik maak me zorgen om het gevolg van om de toekomst dan. Want Mitchell, ik las ook gisteren in de Tubantia, en dat is dus even iets totaal anders. Maar ik moest er toch aan denken dat de verbouwing van het Marktplein €1 miljoen duurder gaat uitvallen hier in Hengelo. Ja. En dat het geen 8 miljoen, maar 9 miljoen gaat kosten. Maar als ik dan hoor wat de begroting is van jeugdzorg, dan kost een Marktplein dus eigenlijk de helft van de hele begroting voor jeugdzorg voor volgend jaar. Ja. Vraag je als gemeente dan niet af, hebben wij onze prioriteiten wel op orde? Ik vind die vergelijking vind ik eigenlijk niet heel netjes om te maken. Want er wordt gesuggereerd alsof we stenen boven mensen gaan kiezen. Dat is dus absoluut niet zo. Vergelijken gaat in die zin ook niet op, aangezien de Marktplein incidentele kosten zijn. Worden eenmalig gemaakt, zijn geen structurele kosten in de zorg. Ja, en een euro kun je maar één keer uitgeven natuurlijk. Ja, dat klopt. Ja, we hebben het over de markt en dan... Ja, nee, precies, maar wij zeggen ook van, we moeten zorgen dat die zorgkwaliteit gewoon goed blijft bij de jeugd. En we moeten ook zorgen dat we dat betaalbaar houden. En dan kunnen we wel ieder jaar weer uit de algemene reserve bijleggen. En dat maar soort nu zaken, gaat er maar geld vanaf in plaats van dat er geld bij komt. Nee, klopt. Maar we moeten daarom dus ook gaan kijken van hoe kunnen we met het veld ook kijken. Precies inderdaad, wat zijn de ervaringen in het veld? Dat we die meenemen, dat we daarop gaan insteken. Hoe kunnen we daar op korte termijn snelle veranderingen en verbeterslagen kunnen maar maken? Maar dan tikt de klok, dat hoor ik Noah zeggen. Ik zie Maartje al verontrust kijken. En dan hoor ik dat er bezuinigingen aankomen. En dat het enige concrete voorbeeld dat ik nu hoor, dat is dan een praktijkondersteuner. Wat voor voorbeelden hebben jullie nog meer om deze jongeren, grote groep jongeren, die maar blijft wachten, om die nu te helpen? Nou, we zitten een voorbeeld nog eens. Het college, daar werd het college ook het opdracht toe opgegeven om veel meer in te gaan steken, ook op eenzaamheid. Vooral in die hele coronaperiode merk je toch ook dat ook onder jongeren, en niet alleen onder ouderen, dat daar heel veel jongeren zijn die eenzaamheid ervaren. En wat gaan jullie dan doen? Noem eens een voorbeeld wat jullie gaan doen om die eenzaamheid tegen te gaan. Nou, je ziet voornamelijk bij in het voorliggend veld, waar dus de hulp geboden wordt, ik denk aan de wijkcentra, dat daar veel meer aandacht komt voor eenzaamheid, om ook mensen erbij te betrekken. Ik denk even ergens anders gaan hoor. Maar over preventie gesproken, wat denk jij over beginnen al op basisscholen over mentale gezondheid praten? En dan begin jij bij het begin. En je bent leraar, dus dat moet je misschien ook aanspreken. Ja, absoluut. Ja, ik zit dan met twee petten op. Ik merk het in het onderwijs heel erg. En dat is in basisonderwijs ook. Dan heb je een klas van 30 leerlingen voor je. En die wil je zo goed mogelijk bedienen. Maar die zie je dan misschien 50 minuten en dan gaan ze weer weg. En dan merk ik soms ook wel als mentor. De leerlingen zie je dan wel wat vaker van. En dan merk je wel eens van, nou, hoe kunnen we die leerlingen het beste gaan helpen. En soms kan je vooraf al heel veel regelen. Als je gewoon even luisterend oor inderdaad biedt. Maar ja, dat is niet iedereen weggeholpen. Nou ja, het is je hebt die 50 minuten. En we willen daarmee niet erop duiden dat je als leraar alle verantwoordelijkheid moet pakken. Nee. Het gaat er ook om echt gezien worden. Ik denk dat de kern van waar we het allemaal over hebben is, zie mij en hoor wat ik zeg. En als leraar kan je daar je steentje bij aan bijdragen. Praktijkondersteuner kan dat ook. Maar heeft een functie waar die gewoon veel hoger staat. Ja. Maar zoek het laagdrempelig. Inderdaad, die leraar die je ziet. Een ervaringsdeskundige waarmee je een gesprekje kan voeren. Een inloophuis. Mm-hmm. Herstelinitiatieven waarin anderen zeggen, hey, wij zijn er doorheen gekomen en jij kan er ook. En we staan naast je. En dat is zo onwijs belangrijk. En dan maak ik me echt zorgen om die bezuinigingen. Want hier in Twente is echt daar niks over te vinden. Ja, mens door mens in Almelo. Maar verder gaat het niet. Ik denk dat jongeren ook heel erg herkenning zoeken in elkaar. Dus daardoor is zo'n inloophuis heel erg mooi. Wat is een inloophuis? Kan je dat uitleggen? Ja, een inloophuis is bijvoorbeeld een laagdrempelige voorziening. Een plek waar je altijd naar binnen kan lopen en waar je een kop koffie kan drinken, een spelletje kan doen, een wandeling kan maken met een ervaringsdeskundige of een andere specialist of met lotsgenoten. Hè? Ik ben niet gek, ik ben niet alleen, ik ben niet eenzaam. Mitchell, volgens mij moeten jullie met elkaar nog verder gaan praten. Ja, als wij hier weer wegrijden. Nee, precies. Maar dat lijkt me ook heel goed om te doen. Hè. Wat ik zeg, wij weten in het gemeentehuis ook niet alles. En wij zitten daar en wij krijgen soms, we hebben het vaak over cijfertjes. En dat klinkt niet leuk. Zijn maar mensen. Dat is het wel. Precies, zijn en precies, en precies. En daarom moeten we ook veel meer met elkaar in gesprek gaan, denk ik ook. En Maarten en Noas, die hebben ook verschillende accounts en YouTube's en kanalen waar we straks verder over gaan praten. Want jullie hebben te kampen met jullie issues, maar tegelijkertijd delen jullie het ook en doen jullie eigenlijk precies waar jullie behoefte aan hebben. En daar gaan we straks ook over doorpraten. Want ik zei het al, we hebben in deze uitzending extra aandacht voor dit onderwerp. En na 3:30 gaan we discussiëren over de vraag of er niet veel meer vrijwilligers en ervaringsdeskundigen als Noas en Maartje zou moeten ingezet worden om dit probleem op te lossen. En daarom horen we jullie zometeen terug. En Mitchell, jij komt nog terug voor Back to My Roots om met je kiezer in gesprek te gaan. Ja, het is een pittige uitzending voor jou, vrees ik. Heb er zin in. Heel goed. Gelukkig maar. En wat we ook altijd hebben in Hilversum Uit, dat is natuurlijk muziek. En dat is altijd een talent uit de regio. Vandaag is dat Jim Zwinselman. En Jim, wat heb je een geweldig instrument meegenomen. Vertel, wat is dit? Dit is een pedalsteel gitaar. En dat bespeel je dus eigenlijk een soort van op je schoot. Want de snaren die we zien, dat is eigenlijk, het ziet eruit als het bovenstuk van een gitaar. Ja. Maar dan op een plank. Op een plank, ja. Ik denk dat het, ik weet het niet helemaal zeker, maar ik denk dat het ontstaan is doordat je hebt een lap steel gitaar gehad, wat je echt dan op je schoot doet. En dit is een gitaar geworden uiteindelijk met pedalen, waardoor je nog veel meer functies hebt om snaren uiteindelijk een andere toon te laten krijgen. En door de jaren heen zijn er nog meer snaren bijgekomen. Uiteindelijk, dit instrument heeft 10 snaren. Er zijn er ook versies van 12, volgens mij. En het is een heel bijzonder instrument. Uit Nashville zie ik erop staan. Dus het is een echte original. Wat ga je voor ons spelen? Ik ga een liedje, onze band heet Jimmy Diamond. En ik ga het liedje Common Sense spelen van onze plaat die we net hebben uitgebracht. Laat maar horen. Thanks. Can you try and slow it down. You can only play one card. He's a joker, keep it safe. Don't let your mind tear you apart. You've only got one chance. Keep your common sense. And now every day there's a weight on your shoulders. Jim, dankjewel. En straks horen we nog meer van jou. De Hollandse held. Een heldin deze week. Wie zijn de mensen die onze samenleving mooier maken, ons inspireren? Iedere week spreken we bij Hilversum uit iemand die iets bijzonders terug heeft aan de maatschappij. En vandaag is dat Sevilay Luiken-Dalli. Zij zet zich met I Mean in voor migrantenouderen met dementie hier in Twente. Welkom Sevilay, fijn dat je er bent. Dank je wel. Want je doet bijzonder werk. En dat begon eigenlijk met jouw vader. Klopt. Die ook begon te dementeren. Waar liep je toen tegenaan? Nou, ik werkte zelf al in de zorg, 25 jaar. En toen mijn vader dementie, of dat ik dacht van hij heeft symptomen van. Ik begin eerst bij de huisarts. En we moesten een MMSE afgenomen worden. Wat is dat? Een test, zeg maar. Om te bepalen of hij vergeetachtig is. En of er korte termijn geheugen of de lange termijn geheugen verstoord is, zeg maar. Mm-hmm. En toen we die test gingen doen, toen zeiden ze van ja, maar wij kunnen geen Turks. En dus er moest vertaald worden. En ik dacht van nou, ik ga het vertalen, maar hoe zorg ik ervoor dat ik het ook letterlijk vertaal zonder dat ik hem in een bepaalde richting stuur? Ja, yeah, ja. Yeah. En dat was de eerste stap dat ik ervaren had van hey, hier klopt iets niet. Dus dit moet je niet willen als mantelzorger. Natuurlijk, zo'n test is ook bepalend voor de rest van een behandeling, klopt, of een diagnose. Ja, dat klopt. Dus daar liep je tegenaan. Andere dingen nou, waarvan je dacht, daar moet ik wat mee. Dus het was een zoektocht van oké, wat ga ik nu doen? Waar ga ik met mijn vader naartoe? De indicatie regelen. En toen ik op zoek ging naar een passende dagbesteding, want hij was weduwnaar en hij woonde alleen. En ik deed, ik kookte voor hem, zijn huis schoonmaken, boodschappen. Ik deed alles voor hem. Maar ik werkte daarnaast ook. Dus ik dacht, als hij naar dagbesteding gaat, dan ben ik ontlast en dan kan hij gewoon een dag vermaken. En ik belde met de dagbesteding van, nou, hoe gaat het nu met mijn vader? Dat was ook een dagbesteding voor Turkse mensen. En toen zei ze van ja, maar hij heeft gegeten en we hebben hem naar huis gebracht. En toen dacht ik van, ik stuur mijn vader niet voor het eten. Hebben jullie wel kennis van dementie? Weten jullie wel wat dat is? En hoe je die mensen moet benaderen, bejegenen. Maar ook de activiteiten aanbod. Nou, dat kenden ze dus niet. En is het dan zo dat voor mensen met een migratieachtergrond, in dit geval een Turkse achtergrond, dat het dan weer anders is dan mensen die achtergrond niet hebben hier in Nederland? Nou, het is niet zozeer achtergrond is net zo belangrijk. Maar belangrijk is ook de taal. Ja. Op het moment dat je dementie krijgt, is het ook dat je dus teruggaat naar je moedertaal. En terug naar de tijd van toen. Precies. En dat vond ik, om jouw verhaal te lezen, dat vond ik zo mooi. Dat jij zegt van ja, ik ben ook op zoek gegaan naar objecten uit die geschiedenis die de mensen dan toch weer een beetje aanzetten. Kun je een voorbeeld noemen? Bij I Mean zeg ik altijd, alles wat je doet moet je ook kunnen onderbouwen. Waarom je het doet, waarvoor je het doet. En dus in Istanbul loop ik gewoon naar ateliers of naar antiekzaken of platenzaken. overal waar ik naartoe ga op reis, dan neem ik iets mee van dat land. En wat heel herkenbaar kan zijn voor deze doelgroep. En het mooiste is gewoon dat je dus zeg maar een plaat gaat draaien van de jaren 60. En wat gebeurt er dan met mensen? Nou, als je die gezichten ziet, de smile, herkenning, blijdschap en ook ontroering. En er komen verhalen ook over van, oh, in de jaren heb ik dit gedaan en ik kende die zanger en die zangeres. Of de films op een videoband. En nou, dan krijg je allerlei verhalen en dat is zo waardevol. Ja, je begint er ook van te stralen. Ja, en dus het is een soort roeping eigenlijk. Ik doe het gewoon ook in Duitsland, in Oostenrijk neem ik altijd wat mee. Want deze mensen hebben ook in de jaren 70 tot en met 90e jaren, zeg maar zo'n beetje, hebben ze gewoon met hun auto, busjes reizen gemaakt. Hè, op vakanties. En terug naar de route. Terug naar de route. En als kind weet ik als geen ander waar je allemaal reed. En ook herkenningen. En dan hebben we ook in een kringgesprek, vragen we ook van, hoe ga je er naartoe? Welk land? En wat heb je daar gezien? En nou, prachtige gesprekken. Iemand die daar ook heel erg blij mee bent, is dat jij dit doet. Die hebben we even gesproken. Laten we even luisteren. Ik ken Sevelay al zo'n beetje mijn hele leven. Nooit gedacht dat dat ik nu als mantelzorger zorg bij haar zou inkopen voor mijn vader, die onlangs vorig jaar een herseninfarct heeft gehad. Na zoeken in de regio ben ik uiteindelijk toch bij Sevelay terechtgekomen. Ik had ook niet verwacht dat mijn vader met zoveel plezier naar de dagopvang zou gaan. Sindsdien kan ik als mantelzorger de zorg loslaten en laat ik het bij Sevelay en haar collega's over. Dat betekent toch wel heel veel? Ja. Denk ik. Ja, zeker. Als jij nog tot slot een tip kunt geven voor de zorg, voor de mensen ouderen. Wat zou je dan voor tip willen meegeven? Nou, het is gewoon ken me, ken me, erken me, herken me. En dat is meer van zie mij gewoon staan. En het zijn inwoners van je gemeente. Het zijn je cliënten of klanten. Wat je ook wil noemen. Het zijn mensen met een verhaal en ook een leven. En het begint bij het bewustwordingsproces van wie is mijn doelgroep. Daar begint het mee. Ik wens je heel veel succes. Dank je wel dat je hier was, Sevelay. En na het nieuws van 3:30, ja, daar mag best voor geklapt worden. Dus dan zijn we er weer met discussie over het inzetten van niet-professionals, maar ervaringsdeskundigen, vrijwilligers, bij hulp aan jongeren met ernstige, complexe psychische problemen die op de wachtlijsten staan. Eerst het NOS Journaal met Wouter Walgemoed. Tot zo. NPO Radio 1. Libanon zit waarschijnlijk tot maandag grotendeels zonder stroom, omdat de twee grootste elektriciteitscentrales van het land geen brandstof meer hebben. Een regeringsbron zegt tegen persbureau Reuters dat mogelijk de olievoorraad van het leger wordt aangesproken, maar dat dat nog wel een paar dagen kan duren. De Rotterdamse politie onderzoekt de beschieting van een Multifly-winkel in Rotterdam. Het gebeurde afgelopen nacht. Het personeel ontdekte 5 kogelgaten toen ze de winkel wilden openen. Wie er achter die beschieting zitten is nog onduidelijk. De hulpdiensten in Zoetermeer zijn gisteren en vanochtend voor niets uitgerukt naar meldingen over babygeluiden uit ondergrondse vuilcontainers. In beide gevallen bleek het te gaan om speakers die in een vuilniszak zaten. De politie noemt dit niet iets om een grap mee uit te halen. En Max Verstappen start morgen vanaf de tweede plek bij de Grand Prix van Turkije. Valtteri Bottas staat op pole position. Lewis Hamilton reed in de kwalificatie op het circuit van Istanbul nog sneller, maar hij is 10 plaatsen teruggezet omdat de motor in zijn auto is vervangen. Dit is Hilversum Uit. Met Petra Gijzen. Welkom terug bij Hilversum Uit. We staan met onze grote gele bus van de NTR deze zaterdag in Hengelo, Overijssel. En zoals elke week ging het ook weer tekeer op de socials. Ja, wanneer niet eigenlijk. In het bijzonder over de wachtlijsten bij de geestelijke gezondheidszorg, de GGZ. De mens is een zwak wezen geworden. Iedereen heeft tegenwoordig een burn-out en wil gered worden. Vreselijk, al die wachtlijsten bij de GGZ. Nu blijven duizenden gekke mensen gewoon rondlopen. Ik mag maandenlang wachten om überhaupt met een psycholoog te kunnen praten. En Rutte noemt dit een gaaf land. Ja, gelukkig maar. Soms dan blijf je toch wel weer met een open mond achter als je hoort wat er allemaal wordt gezegd op de socials. Maar gelukkig hebben we dan deze rubriek, die heet Offline. En dan praten we niet via tweets met elkaar, maar we kijken elkaar in de ogen. Mijn ervaring is dat dat dan meestal veel beter en beschaafder gaat. En mensen best wel tot elkaar kunnen komen. En we veel een zinniger gesprek kunnen voeren met echte mensen en geen anoniempjes. We hebben het eerste half uur hebben we het gehad over de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg. En wat voor problemen dat geeft. We hoorden Maartje, we hoorden Noas en waar ze allemaal tegenaan liepen. Het werd van kwaad tot erger, omdat ze maar moesten blijven wachten. En daarom discussiëren we nu verder over de oplossingen. Namelijk over het inzetten van ervaringsdeskundigen of niet-professionals, vrijwilligers. Om ook juist die jongeren met ernstige, complexe problemen op die wachtlijst te helpen. Daarom is onze stelling vandaag: geef niet professionele initiatieven meer kans om jongeren die psychisch in de knel zitten te helpen. Wilma van der Scheer is ook aangeschoven. Zij is voorzitter van het bestuur van Mind. Dat is een belangenbehartiger van mensen met psychische problemen en de mensen die om hen heen staan. Dit is wat jij eigenlijk graag zou zien gebeuren. Aan wat voor initiatieven moeten we dan denken? Er zijn heel veel verschillende initiatieven. Noem er twee. Nou, dan noem ik heel graag At Ease. Dat is een initiatief waar jongeren, want daar hebben we het hier vooral over, gewoon binnen kunnen lopen. Het zijn inloophuizen voor lotgenotencontact, maar waar je ook kunt chatten, waar je mee kunt bellen. En dus eigenlijk ontzettend laagdrempelig. Iedereen kan het terecht wanneer je maar wil. En wat kunnen deze leken dan betekenen voor de jongeren? Waarom is het zo behulpzaam? Deze leken hebben zelf ook ervaring. Mag ze eigenlijk geen leek noemen? Nee, vind jij? In die zin. Van de niet-professionele. Ik denk, ervaringsdeskundigheid, dat is ook een opleiding. Ja. Hè? Dus dat is niet zomaar. Ik heb ook eens wat meegemaakt. Maar het zijn echt. Je krijgt mensen, er ook een opleiding bij. Je krijgt er ook een opleiding voor. Jij volgt die opleiding. Ja, ik volg de opleiding ervaringsdeskundigheid. Ja. Want dat is misschien ook wel wat je dan afvraagt van. Maar daar komen we zo nog wel even op. Van, kun je ook echt dan die zeer complexe problematiek aan? Maar eerst maar eens even. Dit gaat over de initiatieven waar we het over hebben. En jij zegt, jij bent heel sterk in je mening. Jij zegt dat kan mensen hun levens redden. Ja, daar ben ik van overtuigd. Waarom? Nou, eigenlijk hebben we dat in het vorige blokje ook al gehoord. Dat heel veel jongeren op het moment dat ze met een hulpvraag naar buiten komen, wat al een enorme stap is. Dat is niet van, ik voel me een beetje niet zo lekker. Jongens, kunnen jullie me helpen? Vaak duurt dat heel lang. Dus op het moment dat iemand met een hulpvraag naar voren stapt, heel vaak krijgen ze dan eigenlijk de deksel op de neus. Word je niet serieus genomen. In het beste geval kom je op een wachtlijst. Er is weinig begrip bij school ook, want de schoolprestatie gaat voor. En eigenlijk op dat moment, dat is de kans die je hebt om aansluiting te vinden. En ook echt iemand serieus te nemen, laten horen dat je hem iemand geeft. En dat is wat er nodig is. Duidelijk. Wilma, naast jou zit Hanneke Steenklok. Welkom, fractievoorzitter van het CDA. Goed idee dit? Ja, een heel goed idee. Sterker nog, wij pleiten daar eigenlijk al een aantal jaar voor om dit meer te doen. En ik zie ook dat de gemeente het heel erg spannend vindt om dit te doen. Met name omdat dat dus eigenlijk vraagt het een beetje los te laten. En de regie misschien wel een beetje los te laten. Ja, en dan krijgen ze natuurlijk uiteindelijk ook wel met ons te maken, hè, als politiek. Want wij zijn natuurlijk ook wel een beetje zo dat we zo'n college afrekenen op de cijfers. En ook op de centen, want het kost wel geld, toch Wilma? Het kost geld, maar het hele mooie is, als je het sommetje maakt, dus dat is voor de gemeente natuurlijk ook interessant, een herstelinitiatief, een inloophuis, kost misschien 2 ton op jaarbasis. 1 opname van 1 jongere in een specialistische kliniek kost 30 tot 60.000 euro per persoon. Maar is het CDA daarvoor om dus geld in te zetten om deze vrijwilligersorganisaties te helpen? Jazeker. En we zeggen wel... Natuurlijk moet je als gemeente, we hebben een verantwoordelijkheid, hè, om ook jongeren zoals Noas en Maartje ook goed te begeleiden. Dus dat betekent wel dat we erbij moeten blijven en moeten zien wat er gebeurt en hoe het helpt. Dus helemaal loslaten hoeft niet. Maar is het dan ook betaalbaar? Want we hebben net nog even besproken dat er 2,3 miljoen bezuinigd moet worden. Ja, er moet heel veel bezuinigd worden. Maar als je komt dat aan de achterkant. Maar wat CDA betreft, hier in Hengelo komt er geld voor deze initiatieven. Want dan wat leg mij ik meteen betreft even zeker vast. Wel. Ja, wat okay, mij nou, betreft zeker die wel. Die hebben jullie binnen. Tom. Ja. Nee. Ja. Nou ja, en dat is ook. Ik hoorde je net zeggen van. Het gaat ook om. We moeten dan de regie een beetje loslaten. Maar volgens mij is de essentie van herstel. Je hebt regie over je eigen leven. Ja. Jij bent verantwoordelijk voor jouw proces. Ja. En als wij als gemeente al zeggen. We moeten regie hebben op jou. Welke kant kan je zelf op dan? Maar toch, hè, ik ga een beetje advocaat van de duivel spelen ook. Lotgenoten kunnen luisteren. Jullie kunnen praten met elkaar. Maar tegelijkertijd, als je echt serieuze psychische problemen hebt, dan heb je toch ook die professionele hulp echt wel nodig. Sterker nog, kan het misschien soms ook schadelijk werken, Wilma. Nou, daar ben ik niet van overtuigd dat het schadelijk kan werken. Nee, echt Joost niet. Begint me ook heel hard uit te lachen. En is het volgens mij wel. Want natuurlijk, je komt niet voor niets op een wachtlijst terecht. Je hebt hulp nodig. Maar wat nu helaas gebeurt, is dat het erger wordt. Je wordt niet gehoord. We hebben net het verhaal van Noah zijn maatje gehoord. Je voelt je eenzaam, je leven staat stil. Alsof je alleen nog maar uit te kijken hebt naar die hulp. En dat wordt de heilige graal. Terwijl je gewoon een persoon bent met talenten. Alleen je ziet het zelf even niet meer. Is er ook onderzoek gedaan eigenlijk naar het effect van ervaringsdeskundigen op de hulp? Ja. En het effect dat dat heeft? Ja, en dat effect, ja, daar is zeker onderzoek naar gedaan. En het effect is er gewoon. Hier zit ook het voorbeeld. Hè? Ik weet van Noah's ik weet niet of ik het mag vertellen. Eerlijk gezegd, moet je zelf vertellen. Het is nationale radio. Dat moet jij vertellen. Hoe dat je heeft geholpen. Ik heb in de kliniek gezeten. En wist eigenlijk, had geen perspectief meer. Wist helemaal niet waar ik heen moest. En ik ben ook werkzaam bij Stichting Mind als ervaringsdeskundige. Waar ik mijn opleiding voor volg. En toen heeft Stichting Mind gezegd: hey Noah, we hebben je nodig. Kom bij ons. En wij geloven onvoorwaardelijk in je. Als een terugval is niet erg, maar wij blijven naast je staan. En dat is de key geweest dat ik na 3 jaar nog steeds clean en stabiel ben. En dat is dus heel goed nieuws voor jou. Maar Noah, tegelijkertijd, ik maak even de verbinding met het begin van ons gesprek. Je had het te druk, je moest te veel sociaal, te veel ook school, te veel dit. Mm-hmm. En dan hoor ik dit ook nog. En dat vind ik best wel een verantwoordelijkheid. Ja, maar is het altijd goed of het? Nou, ja, raakt het weer zo erg jouw verantwoordelijksgevoel dat het ook misschien te veel kan zijn? Ik denk dat het, wat ik al eerder noemde in het gesprek, het gaat over gezien worden. Zie wat ik doe, hoor wat ik zeg. En in dit geval heeft Stichting Mind gezegd: wij zien jou. Wij horen wat je zegt en wij accepteren dat. Ja. Wij zijn er voor je. En dat is ook de essentie van ervaringsdeskundigheid. We zijn geen hulpverleners, wij zijn hoopverleners. Wij hebben het over herstel in plaats van over diagnoses en protocollen. En dat is beide belangrijk. Hanneke Steenklok? Ja, kijk. Seria? En dat is helemaal waar. En ik denk ook dat dit voor de lange termijn de beste investering is die we met elkaar kunnen doen. Uiteindelijk ook om ervoor te zorgen dat die wachtlijsten korter worden. Maar voor nu is dat natuurlijk niet. Want dit vraagt een hele hoop opleiding, investering. En die resultaten gaan we pas zien helemaal over een aantal jaren. En je ziet dat de begrotingen van de gemeente nu al zo krap zijn dat de meeste colleges. Maar wacht even, net begreep ik nog dat het CDA erachter stond dat er geld naartoe gaat. Maar ja, nu zeker. Hoor ik toch een beetje terugkrabbelen. Nee, zeker niet. Ik vind dit een hele verstandige investering die we nu moeten doen om ervoor te zorgen dat wij over een aantal jaren kunnen blijven zeggen: we hebben het spul op orde. Als we dat niet doen, dan blijven we alleen maar op de korte termijn investeren. En dan hebben we misschien over 2 jaar de begroting wel sluitend. Maar over 6 jaar niet. Tot slot wil ik nog even, Maartje en Noah, dat jullie kanalen noemen waar mensen, jongeren, terecht kunnen om al te doen wat hier gezegd wordt. Nou, ja. Pak je moment. Nou, wij zijn Maartje. Heel erg. Ons bedrijf heet Zaressa. En Zaressa is uiteindelijk in een social media platform op onder andere Instagram. En wij begonnen met content maken over paarden. Hele grappige paardenfilmpjes. En, ik heb ze gezien. Ik vond ze ook grappig. Oh, ja. Nou, als je op YouTube kijkt, kan je ze zeker ook nog vinden. Ze zijn super hilarisch. Maar ja, zoals jullie net al hebben gehoord, Noah kwam in de kliniek terecht. En eigenlijk was het een beetje een zwarte zone waar we in zaten. Van wat moeten we nu aan onze doelgroep laten weten wat er aan de hand is. Noah was ineens weg. Dus uiteindelijk heb ik een video gemaakt en toen is het balletje gaan rollen met open-up van Noah's. Dus allerlei dingen zijn er gebeurd met 3FM. Alles kwam ineens omhoog. Zaressa, hè? Ja, en toen Zaressa. Hebben wij een switch gemaakt naar het open zijn over onze onder andere mentale gezondheid. Maar ook gewoon maatschappelijke thema's zoals gekke dingen waar eigenlijk mensen niet over durven te praten. En dat kan allemaal, als mensen zoeken op Zaressa, dan komen ze volgens mij een heel eind. Hè? Ja, met een goed. Z. Dankjewel. En dubbel S. Dank jullie wel. En heel veel succes. Yes. En er zijn zaken gedaan hier vandaag. Dat is goed nieuws. We gaan weer naar de muziek. Ons talent uit de regio's vandaag. Jim Swinselman, we hoorden hem eerder al. En jij gaat voor ons spelen. Elephants. Microfoon is voor jou. Let's change your ways. your thoughts, complications, with nothing left to lose. Get rid of your frustrations. All right, when nothing seems to be all right, how can it still seem like your head is full of elephants? It's not as bad as you think. Just sit back and try to comprehend. We can chase them all away. Dankjewel, Jim. Elke week ontvangen we bij Hilversum uit politici die geboren en getogen zijn in de streek waar wij zijn. Om met hun kiezers in gesprek te gaan, altijd spannend. Want ja, hoe doen ze het? Wat kan beter? En vandaag is dat, hoorde hem net al even, fractievoorzitter van de VVD hier in Hengelo, Mitchell Boers. Ja, Mitchell, jouw roots liggen hier. Want ik heb begrepen dat jouw moeder bij echt een oer-Hengeloos bedrijf heeft gewerkt. Signaal, heet nu Thales. Klopt. Maakt dat de band met Hengelo nog sterker dan voor jou? Nou, sterker nog, ik ben een beetje een soort van... dus nu heet het Thales, voorheen was het inderdaad Signaal. Daar hebben mijn ouders elkaar ontmoet. Dus zelfs nog een beetje kunnen zeggen dat ik een signaalkindje ben wat dat betreft. Maar ja, geboren getogen Hengelo. Ja. En nu ook. Dus leraar. Leraar. Vertelde je net ook al. Ja. En heel veel politieke ambities. Je bent fractievoorzitter bij de VVD. Maar ik begreep uit een interview dat je wethouder wil worden. Liever gisteren nog vandaag, volgens mij. En burgemeester. Dus er zit een politiek hart in jou. Wat was het moment dat jij dacht in je leven, nu moet ik die politiek in? Nou, ik ben van jongs af aan altijd wel geïnteresseerd geweest in de politiek. Ik ben op mijn 17e ben ik lid geworden van de VVD. Ik heb heel bewust gekozen destijds voor de VVD. Want ik dacht van ja, ik kan wel bij de jongeren de JOVD lid worden. Maar wat bereik je daar nou mee? Dus toen op mijn 17e lid geworden. Mijn 19e ook mijn eerste campagnes gevoerd. Maar echt wel met dit idee van nou, als je dingen wil veranderen in het leven, dan moet je daar zelf voor gaan staan. En ik kom uit een hardwerkend gezin. Niet een typisch VVD-gezin waar mensen denken van twee ouders voor de deur, absoluut niet. Mijn ouders hebben altijd heel lang en hard moeten werken voor hun centen. En als ik dan zag wat ze eigenlijk overhielden aan het eind van de maand, na alle belastingen die eraf zijn waren gegaan, dacht ik van, is dat wel eerlijk? Mitchell, naast jou zit Stan Horsthuis. Hij is zelf ook actief geweest in de gemeenteraad van Hengelo voor de VVD tot en met 2014. Maar twijfelt of hij nu nog wel een keer op de VVD gaat stemmen. En dat heeft vooral te maken met de woningproblematiek, met de woningnoodstand. Waar heb je het meeste moeite mee als het gaat om het beleid van de VVD op dat gebied? Dan praat je inderdaad over landelijke politiek. En dat is inderdaad niet alleen woning, gaat veel breder. Maar als woning, inderdaad, heb ik ook aangegeven dat ik daar moeite mee heb. Vestia is een aantal jaren geleden Woningbouwvereniging in Rotterdam is de reden geweest, de kapstok geweest, dat de VVD landelijk inderdaad gezegd heeft van we gaan inderdaad geld innen bij alle woningcoöperaties in Nederland. Eigenlijk moet je zeggen uitmelken. Dat heeft jarenlang heeft dat geduurd. De verhuurdersheffing hebben we het over. De liquiditeit van de woningcoöperaties dermate ondergraven dat er geen ruimte meer was voor nieuwe woningbouw. En dat probleem wat er nu is, heeft te maken dat jarenlang, vanaf 2015, dat het gewoon misgegaan is, landelijk misgegaan is. En ook hier in Twente voelen jullie dat, hè? Want ik heb ook in Twente, ja, begrepen dat het aantal sociale huurwoningen met meer dan 500 is afgenomen de afgelopen jaren. Wat er gebeurd is dat de woningcoöperatie in Hengelo geld moest afdragen naar Den Haag toe. En om zelf enige liquiditeit te hebben, hebben ze dus hun eigen woningbezit verkocht aan de bewoners. Maar Stan, de VVD was toch altijd voor het verminderen van de sociale huurwoningen. En jij als VVD'er, je hebt daar toch moeite mee? Nou, waar komt dat door? Ik moet me dus afvragen of ik nog een VVD ben. Ik vind het schandalig inderdaad hoe daarmee omgegaan is. Ik vind dat er een balans moet zijn. En de balans is weggeslagen. Weggeslagen. Nu is het wel zo dat de verhuurdersheffing wel verlaagd wordt met 500 miljoen euro. Bij de afgelopen algemene politieke beschouwingen is dat besloten. Maar wat jou betreft helemaal afschaffen. Afschaffen, ja. Afschaffen. Ja, nou ja, het verhaal er natuurlijk achter is, hè, die is. Ik dacht dat de verhuurdersheffing in 2013 of zo is ingesteld. 2015. 15, nou, 15. Dat is toen natuurlijk ook in de hoogtijden van de economische crisis geweest. En dat is ook destijds ook de reden geweest waarom die heffing er is gekomen. Het zou inderdaad tijdelijk zijn. Het is uiteindelijk ook structureel geworden. Ik ben het met je eens, Stan, dat die verhuurdersheffing natuurlijk een bepaald effect heeft gekregen, waardoor inderdaad een aantal woningen niet worden gebouwd. Dan ben ik ook blij te horen dat de VVD landelijk ook heeft gezegd van weet je wat, we moeten die verhuurdersheffing gaan verlagen, zoals net ook werd gezegd. Maar er moeten wel afspraken komen met de woningcoöperaties. Want de woningcoöperaties hebben natuurlijk ook heel veel geld door de planken zitten. En daar moeten we afspraken mee komen van rondom verduurzaming. Nou ja, rondom verduurzaming. Want, als je de initiatieven destijds gewoon gelaten had bij de woningcoöperatie zelf, was dat vanzelfsprekend geweest. Nu moet de woningcoöperatie het zien als een gunst dat ze een verlaging krijgen. Het geld is gewoon gestolen destijds. Ik gebruik harde termen inderdaad, maar zo voel ik het ook. En, ja. En uiteraard ben ik het wel met je eens als je zegt van er moeten afspraken komen. Het kan niet zo zijn dat maar wild gebouwd gaat worden. Er moet inderdaad rekening gehouden met alle maatregelen die landelijk en wereldwijd trouwens ook nodig zijn om inderdaad tot goede woning te komen. Maar gewoon helemaal afschaffen, zeg jij. Ik vind dat het is die 500, het is een paar miljard. Hè. Ik geloof dat het 2,5 miljard is of zo. Ik begrijp dat het heel interessant is. Interessant is om dat te zeggen, maar het is ook een illusie om te zeggen van die 1,7 miljard wat het nu opbrengt, omdat in één keer, dan moet je het ergens anders vandaan halen. Ik zou bij God niet weten waar dat nu moet. Dus ik ben ook blij dat hij bezuinigen. Ik ben blij dat hij nou verlaagd is. Daarnaast wil ik ook even reageren. Stan, je hebt ideeën over waar het geld vandaan moet komen? Nou, waar het geld vandaan komt, ik denk aan een kwartje van Kok. Tuurlijk is het onderdeel inderdaad van een begroting geweest. Maar het kan niet zo zijn dat nu plotseling gezegd wordt van het is zogenaamd een gift. Nee, het moet teruggedraaid worden. En er zijn toch redenen. Kijk maar wat er nu gebeurt met de brandstof, met de gas. Regel het maar. Ja, maar als we nu even teruggaan naar die woningbouw. Hè, bent het mee eens? Er is een grote druk op de woningmarkt. Dat zien we. De prijzen die schieten ook omhoog. Ik denk niet dat het probleem ligt bij die verhuurdersheffing. Ik denk dat we gewoon als de VVD is ook absoluut niet tegen sociale huur. Maar wel maar zolang de sociale huur is voor de mensen voor wie het nodig is. En daarom moeten we kijken van, er zijn natuurlijk meerdere facetten rondom dit verhaal. Er moet gewoon sowieso meer gebouwd worden. Er moeten veel meer woningen komen voor het midden- en het hoogsegment. Ook laagsegment. En zorg dat die doorstroom er komt. Ja. Zodat de mensen die in de sociale huur zitten, dat die deur kunnen stromen naar komen. Ik hoor je. Echter, als die woonlasten er voor de woningcoöperaties niet waren geweest, hadden er heel veel. Ik heb zelf met Harry, de vorige directeur van Welbions, hierover gepraat. Dat is grote woningbouwvrouw. Voor de woningcoöperatie. Ja. En zegt van, wij staan met de rug tegen de muur. Wij hebben totaal geen initiatieven meer. Dus daar waar jij het nu over hebt, dat heeft de regering in het verleden ontnomen. En dat het alsnog weer opgestart moet worden. En dat je niet meer met die 500 miljoen. Ik denk inderdaad dat het gewoon falikant fout is geweest om dat te gaan doen. Alle initiatieven van die woningcoöperaties zouden moeten nemen, zijn ontnomen in het laatste paar jaar, omdat er geen geld meer was. Ja. Dat ben ik niet mee eens. Er is voldoende geld bij de woningcoöperaties om dingen op te pakken. Het is voor gekozen omdat. Zelfs nou Welbions en Welbions doet nou heel veel dingen, ook rondom verduurzaming. Ik ben al blij dat die verhuurdersheffing omlaag gaat. En ik denk ook dat de kosten die daarmee bespaard blijven, ook voor de verenigingen, voor de woningcoöperaties, dat ze dat ook weer kunnen steken in die verduurzaamheid. Maar ik vind wel dat er landelijke afspraken moeten komen met de overheid vanuit die woningcoöperaties van hoe gaan we die doelstellen. Kijk, dit was een tijdelijke crisismaatregel. Ja. Die is in 2013 tijdens de financiële crisis, omdat het crisis was, is die ingesteld. Ja. De crisis is al lang en breed voorbij. Met Vestia's kapstok, hè? Want Vestia was misbruik maken van een paar woningcoöperaties. En dan kunnen bezuinigen om aan de Europese normen te voldoen. Ja. Maar dat is precies zoals ik daarnet ook zei. Het is inderdaad. Maar als het tijdelijk was, waarom Ja, en dat is onder andere door de VVD ingesteld, samen met de PvdA. Maar waarom blijven jullie er dan maar zo aan vasthouden? Nou, omdat nou op een gegeven moment die verhuurdersheffing is gewoon heel realistisch onderdeel geworden van de begroting, van de inkomsten. Dus om daar nou in één keer te zeggen van, we gaan dat wegdoen. En ik begrijp je helemaal. Slotwoord voor jou, Stan. Maar het is niet verantwoord om het nu in één keer dat helemaal weg te halen. Het is het wel. We praten over 1,5 miljard inderdaad, of 2 miljard. Er is 80 miljard in corona gestopt. En de economie draait als een tierenlier. En de economie draait als een tierenlier. Dan laat het begrotingstekort maar geen 58% zijn, maar 58,3. Nou, dat is populistisch. Slotwoord. Stan, wat moet de VVD in Hengelo beslist gaan doen om jouw stem nog te behouden? Want je zit duidelijk op de wip als het gaat om het stemmen op de VVD. Want binnen een half jaar zijn er al gemeenteraadsverkiezingen. Kort antwoord graag. Ik stem niet op de VVD in Hengelo, want het wordt landelijk bepaald. Er is totaal, als ik praat over de media. Een krant in Hengelo is er niet meer. Er gebeurt bar weinig in Hengelo. Maar Stan, als je de binnenstad binnenloopt, dan zie je hoeveel wij als VVD hebben bereikt in die binnenstad. Hoe mooi de binnenstad is geworden. Dus dat zou juist een reden moeten zijn. Doen. En ik stel voor dat jullie dat na deze uitzending blijven doen. Dank jullie wel in ieder geval dat jullie hier waren. Het laatste woord. We moesten afronden, want we willen natuurlijk ook nog het laatste woord houden. En dat horen, want dat is vandaag voor onze jongste dichteres die we ooit hadden hier bij de bus. Nas Ergin. Nas, hoe oud ben je? 13. Ik zou zeggen, de microfoon is voor jou. Laat me horen. Kleuren. Wij hebben allemaal kleuren. Zoveel dat iedereen uniek is. Maar er zijn ook mensen die geen kleuren willen. Zij willen van een bloemenzee een perfect grasveldje maken. Een oceaan, een kanarie of een bloem. Ze zijn mooi met hun kleuren. En dat geldt ook voor ons. We zijn mooi zoals we zijn. Kleurrijk zijn maakt de wereld fijn. Kort en krachtig. En heel mooi. Dankjewel, Nas. Wij zijn aan het einde gekomen van deze Hilversum Uit. Ik wil alle gasten danken die we hebben gehoord. En dank natuurlijk ook dat we hier op dit prachtige erf in Hengelo mochten staan. Volgende week dan zijn we in Amsterdam. Onder andere om te praten met transjongeren. Jongeren die zich niet thuis voelen in het lichaam waarin ze geboren zijn. Zometeen de collega's van WNL op zaterdag. En volgende week dan zijn wij er weer. Fijn weekend alvast. Doei. NPO Radio 1. De perstribune van deze week. Live vanaf het NPO Podcast Event in Utrecht. Cabaretier Micha Wertheim over zijn populaire podcast Echt Gebeurd. Kijk, sommige mensen vertellen een heel aangrijpend verhaal over een vlucht uit een oorlogsgebied of zo. Voetbal International hoofdredacteur Freek Jansen, maker van de Pakschaal Podcast over Ajax. Wat Ten Hag aan het doen is, dat is niet normaal. En bestseller-auteur Michel van Egmond, maker van de Dik voor Mekaar Podcast over Feyenoord. Tot voor kort was het een heel groot voordeel dat als jij naar Feyenoord ging, dat je dan het geluk had dat je tegen een paal zat aan te kijken. Op NPO Radio 1. De perstribune, morgenmiddag vanaf 12 uur. Wie luistert, weet meer. Ster. Wist je dat pensioenfonds Metaal en Techniek volop investeert in klimaatverwoestende bedrijven? Met jouw geld. De gevolgen zijn rampzalig. Nu al raakt de klimaatcrisis miljoenen mensen wereldwijd. Wil jij ook dat jouw geld niet meer in olie, gas of kolen verdwijnt? Eis groene investeringen op OxfamNovib.nl. We zijn in de war om alles wat we zien en krijgen toegefluisterd. I have an invitation for you. Van de regisseur van Borgman. Nummer 10. De nieuwe film van Alex van Warmerdam. Nu in de bioscoop.